Nonni. Aha, se on underground-humina. Näin on. Millä salotettiin? No, sehän oli, kuule, Stoneen Get Stoned-biisi, heidän ekan levynsä avausraita vuodelta 88. Näin on, ja loistava kappale kaiken kaikkiaan. Hyvä aloitus, Raina, tähän, jotta silmät ja korvat aukeaa ja laitetaan lisää musiikkia, niin mä pääsen tuon kahvikupin kimppuun. Se on väärässä tilassa tällä hetkellä. Onko tehnyt sulle jotain? Ei, kun se on väärässä paikassa. Sitä se on tehnyt. Se ei ole minun käteni ulottuvilla. No, mutta päästämme Jimi Hendrixin ääneen. The Jimi Hendrix Experience-levyltään vähemmän soitettu biisi. Cherokee Mist. Näin se menee. Thank you. valuta sun ikkunaan. Kylmät tähdet taivaalla loistaa, kun mä seison kadulla. Nonni. Jeps. Se oli Ratsia se. Ja Rudis Reggae. Joo. Sellainen kappale. Laitetaan lisää. Jaha, taas joku napsahti. No, se on näitä piuhoja täällä. Vai päässäkö mulla napsuu? Tiedähän. En tiedä, mä en kuulu mitään napsumista. No joo, mutta sulla onkin eri piuhassa nuo kuulokkeet. Joo, mutta. Pysytään kotimaisessa musiikissa ja tämä on aivan... Tuoretta, no niin. Anteeksi. No niin, mut joo, tuoretta matskua. Tää on sitten tulossa tässä, oliks tää nyt 25. päivä vai 11. nyt en muista. Taisi olla 25. Teemu Alfors Trio Rock-yhtye. Ja duoda, niiltäkin on tulossa levyjä sen semmoista. Niin, joo, pistetään soimaan. Benitos no niin. Song ja näin poispäin. Coming down such a low way, but this Näin, Johnny Osborne kappaleellaan Nah, Skin Up. Okei, ja sitten seuraavaksi meille tulee Simon & Garfunkel tunnetuimmalta levyltään Bridge Over... Vieraiksi. Ei sentään, vaan ihan levyltä. Bridge Over Troubled Water -levyltään. 8. kappale, The Only Living Boy in New York. Sillä lailla säälittää. Sääliksi käy miehen kohtalo, mutta kuunnellaan. Tom, it's a play right on time. I know your part will go fine. Fly down to Mexico. door, keep it so much more alone. Maybe it's really not what I want to. We need them all, fools like you. You're just a fool. Turn it back on the crew. Show's going down. It ain't me, it's you. Got your new jeans in the air. Your mind is to the ground. Searching for something. The way you're doing it, it can't be found. Where? The crew. Where? The crew. Where? The crew. Where? The crew. You'll never know. All out, hey. I'm gonna bust. No niin. Oh yeah. Yeah. Se oli Warzone. Ja Weird the Crew oli kappaleen nimi. No niin. Sieltähän se tuli reippaasti ja kuuluvasti melko lailla. Kaikki on niin suhteellista. No näinpä näin. Mutta ei nyt mennä suhteellisuusteorioihin, vaan päästetään Sir Douglas Quintet-niminen yhtye esittämään meille kappaleen She's About a Mover, näin. Aha, juu. Liikuntamusiikkia. Liikuntamusiikkia, olkapa hyvät. Anna palaa, Frank. Thank you. Olkaapa hyvä. Se oli Pressure Point kappaleellaan Heart Like Lion. Kyllä. Ja. Ja. Niin. Kaukaa 90-luvulta. Juu, seuraava vielä kauempaa menneisyydestä. Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Mm-hmm. Tuota tulee esittämään meille. Kuulostaa rockibändiltä. Joo, no ei toi ihan rocki sinänsä, mutta hyvän kuulosta musiikkia. Seuraavaksi barokkia. Tulee kahden, ei ole ihan barokki, kahden biisin sikermä. Ruby Baby kautta Peaches on a Cherry Tree kappale yhdistelmä ja sehän menee näin. Girl and Ruby is her name. Hey, this girl don't love me, but I love her just the same. Oh, Ruby, Ruby, won't you play my king? Hey, each time I see you, baby, my heart cries. I'm gonna steal you away from all those guys. Oh, Ruby, Ruby, try me on for size. You are always Dusty Springfield kappaleellaan In the Land of Make Believe. No niin, siellä hän sitten on ja sinne hävisi. Kyllä. Taas kuului naps ja alkoi kuulumaan. Jännä juttu. Pää rupeaa napsahtelemaan, että huolestuttava paljon. Tämä on huolestuttava, kyllä vain. Joten laitamme seuraavan kappaleen, jonka meille esittää Pegasus-niminen yhtye. Zetat, huomatkaa, Pegasus. Joo. Ja soittavat. No, kuulijat välttämättä huomaa sitä. Ei, ellei mä mainitse. Niin. Juu, soittavat. Missä kohtaa ne äksät on? Zeta, sanoin. Tjus. Okay. Niin, Pegasus, joo. Tjus. Juu, juu, Acceptin kappaleen tuossa versioivat. Restless and Wild on se biisin nimi ja näin se menee. could resist against the heat when the two swords clash. Anti, anti, anti fast, anti fast, anti fast, anti fast, anti fast. Stand and fight. A war is right. We will win. Never again. Ha ha ha. Juu. Näin, kansalaistottelemattomuus. Joo. Esitti meille kappaleen Anti-Fash. Joo, sieltä se tuli. Hyvä. Kovaa ja ei niin korkealta. Seuraavaksi ei, tulee niin. Suba. Niinpä, sen niminen. Ja tuota Sro Paulo Confessions, Sereija-niminen kappale. Sä rääkkäät itseäs noilla biisin. Nimin valinnoilla näköjään. Niin, ja ainakin tuo levyn nimi oli hankala. Mutta tuo Sereja on helppo sanoa ja Mermaid. Kyllä vain sellainen kappale nyt seuraavaksi. Nauttikaa. We'll be right back. corpo no chão. Tenho teu corpo e tua alma de sangue. Na mão e na calma da intuição. Quero esse simples tempo de ser. Quero esse livro tão simples de ver. Quero te ver o teu livro tecer. Teu antes, teu hoje, teu simples viver. Jep, se oli kova. Näin on. Kyllä, kyllä. Mitäs sitä huono soittaa. Ja aivan totta. Se oli Howling Wolf kappaleellaan Evil is Going On. No niin, siinäpä semmoista kevyttä keskelle päivää ja lisätään keveyttä Cell Dweller -yhtyeellä. Into the Void -niminen kappale tulee seuraavaksi keventämään mieltänne. Tuli ei allekirjoita tätä kappaletta. kukaan enää juo puukkua puistossaan. Miksei kukaan enää tuota Harunria kadun kulmassaan. Miksei kukaan enää kadulla hymyilee. Miksei kukaan enää siellä edes kävelee. Syödään poliisiin, vaikka jalat kadun valtaisiin. Ei ihmiset on turvassaan, siellä poliisi pamputtaa. Muistaa pappujansa säästä. Ja jos myöhän tulet kotiin siltä kaljoiltaas, niin et varmaankaan voivat tuon mustata päijältä. Syönä on poliisi, koska jalat kadun valtasi. Äihmiset on turmassa, sillä poliisi pamputtaa. Näin on. Kyllä, varokaa poliiseja. Joo. Se oli siis Eppu Normaali. Niin. Heidän ensimmäiseltä levyltään. Oliko se 79? Taisi olla. Nyt ei jaksa luntata. Ei ollut. Ei. Se oli 78. No niin, johan nyt. Melkein luultiin jo tuoreeksi, terveeksi ja tulevaksi vuueksi. Niin. Joo, onhan tuo orkesteri hieman muuttunut noista alkuajoista. Mutta... Joo, enkä me sano, että parempaa suuntaa. No, kaksi ekaa levyä parhaat. No niinpä niin, sitä olen myös mieltä. Mutta... Joo, mutta biisin nimenkin voisi kertoa kuitenkin. Se olisi kyllä ihan hyvä. Ja sehän oli Poliisi pamputtaa. Juu, näin, se alkuperäinen, aito, oikea. Niin, ja sen jälkeen levyllä muistaakseni tulee Poliisi pamputtaa taas. Ja se kyllä, on se on se toinen. Ajaa punaisella. Ajellisella niin, sinisellä autolla. Ja uaa ja niin edelleen. Mutta se on niin soitettu, että toi oli parempi versio ja näin. Tähän poispäin. Tulokseen minäkin päädyin. Kyllä, seuraavaksi päädymme siihen tulokseen, että tulee Tom Waits ja kiva, Night Hawks. Joku odottelee. Kyllä, kyllä, Tom jaksaa kyllä. Night Hawks at Dinner-levyltään Spare Parts 1. Ja suluissa se on vielä A Nocturnal Emission. Olkapa hyvät, nauttikaa Tompan karheasta sanailusta. Hard just like a pool whip. Oh, I wasn't taking no lip from the night before. And they shook out the streets as the stew bums showed up like bounce checks, rubbing their necks in the sky to the color of Pepto-Bismol. Yeah, and the parking lots growled, my old sport coat full of promissory notes and a receipt from a late night motel. The hawk had his whole family out there in the wind, and he got a message for you to beware, kicking your ass in a cold-blooded fashion, dishing out more than a good man can bear. Shirt tails out, Ain't got a ghost of a chance with this old romance. Just an apartment for rent down the block. And Ivar Theater with live burlesque. Man, the manager's scowling with his feet on the desk. Boom, boom, against the curtain. You're still hurting, I ain't. Well. And then push came to shove, shove came to piff. Girls like that just lay you out stiff. Maybe I go to Cleveland and, you know, get me a tattoo or something. My brother-in-law lives there. Asphalt blue. Was that a Malibu? Yeah, it's Liz Taylor and Montgomery Cliff coming onto the bras with the same old riff. Yeah. Hey, baby, why don't you come up to my place? We'll listen to this, some smooth music on the stereo. No, thank you, she said. You got any Stan Getz records? Oh man, I got some other brothers. So I combed back my Detroit, jacked up my pigs, I wiped my Stacey Adams and I jackknifed my legs. Yeah, I got designs on a moving violation. Yeah, baby, you put me on hold and I'm out in the wind and it's getting mighty cold. It's colder than a gut shot bitch wolf dog with nine sucking pups pulling number four trap up a hill in the dead of winter in the middle of a snowstorm with a mouth full of porcupine quills. Well known fact, you know. I'm four sheets to the wind. I'm glad you're gone. I'm glad you're gone, cause I'm finally alone. Glad you're gone, but I wish you'd come home. Yeah. And I struggled out of bed, cause the dawn was cracking hard, just like a bull whip. And I wasn't taking no lip from the night before. Yeah, as it shook out the streets and the stoop bumps showed up just like bounce checks, rubbing their necks and the sky turned the color of Pepto-Bismol. And my old sport coat full of promissory notes, and the hawk had his whole family out there in the wind. He got a message for you to beware, kicking your ass in a cold-blooded fashion. He'd be dishing out more than a good man can bear. Well, let's take it to Bakersfield, get a little apartment somewhere. Was kind. together when we got our first gun. Crazy little gangsters kicking dust. Pretty soon we knew we had to bust. We was hanging out that night, minding our own. Everything was tight. Then we saw a light. We didn't hide from sight, though we felt a little fright. Didn't wanna run, cause we ain't no punk, you see. I got my 44 cunt right beside me. For any fool that wanna trip, I got my nigga beside me. He got his 9 on his hip. So what you gonna do when I come after you? For all the times you tried to blast me too. I'm a crazy little gangster. So what? So what do you expect me to do? LV. LV. LV, kyllä. Selvä. Helppo lausua. Joo. Sen takia valitsit. Totta kai. No niin. Joo. Ja Crazy Little Cheese oli biisin nimi. Joo. Tämä olisi vielä part kakkonenkin, mutta säästetään se hamaan tulevaisuuteen, jos semmoista vielä on jäljellä meillä. Niin. No senhän sitten näkee. Tai sitten ihmiskunta vaan tuhoutuu. Niin. Jengi delaa ja se on siinä. No, maapallo pamahtaa ja niin poispäin. Mut me jatketaan kyllä ohjelmaa silti. Kyllä, kyllä. Mutta seuraavaksi tulee meille nytten Frank Zappa. No niin. Juu, ja levyltään We're Only In It For The Money. Kappalellaan Bow Tie Daddy. Niin, että solmiot kiinni, isukki. Mikä se on? Oh. Jee. Yeah. Niin. Se mikä oli mana se. Sepä se. Kyllä. Ja kappale oli Mikä on sun taivas. Juu. Jos se epäselväksi jäi, mutta taisivat ne kysyä siinä yhdessä vaiheessa, että mikä on sun vaivas myös. Ainakin mä olin kuulevinaan. Joo. Mutta sä oot kuullut naksumista koko ohjelmaa ja en kuule enää katsottua. Mä laitoin nyt ton piuha sillai, että nyt se ei enää naksu ja poksu. Ja minä kuulen hyvin, erittäin hienoa näin. Mutta seuraavaksi me kuulemme hyvin Stevie Wonderia levyltään Talking Book ja Tuesday Heartbreak. Joo, semmonen. Surullista. On se, mutta onneksi nyt on keskiviikko. Niinpä. Niin. Läheltä piti. Tuesday heartbreak seem to be unfair, 'cause you say that you found a man. Tuesday breakout, guess you just don't care, 'cause you found you another man. I wanna be with you when you're all alone. I wanna be with you when you feel you got another man. Tennessee, oh baby, alright. I wanna be with you when the night time comes. I wanna be with you when the daytime comes. I wanna stay a baby, little bitty baby with you. Tuesday heartbreak seem to be a drag when you know that you love her specially. Catch up, baby. Catch up with my dreams. Maybe then I can see you all the time. Ihanaa. Oli. Nopea hätäinen rykäisykin vielä. Integrity oli orkesteri ja minun mielestäni yksi kovimmista hardcore-laulajista. Ne on makuasioita, mutta niinpä niin. Niistä voi tietää vaan sen, että ainoastaan minä olen oikeassa. No, se on kans, no makua. Mutta aika hauska yhteensattuma nyt kävi tässä meillä. Niinpä. Joo. Jätkällä oli sama biisi, minkä mun piti soittaa kohta, mutta tota... Justiinsa. Eli se ja... Steve Wonder, minkä mä soitin äsken. Joo. Joo, sama biisi. Kyllä joskus on käynyt, että on ollut sama artistia. No se mutta... on totta, mutta ei ole ikinä ennen ollut samaa biisiä. No ei lista, niin. Mutta... Asioita tapahtuu. Näin on. Se oli yksi niistä. Ja... Niin. Kyllä. Joo, mutta... Seuraavaksi tulee tähän sitten... Tähän väliin yksi Matti Nykäsen kuolemattomista lauseista. No, annahan tulla. Sauva kävelin siellä järvellä ja opin avantouinnin. Näin on. Varokaa heikkoja jäitä. Kyllä, kannattaa varoa. Ja jos ette, niin opitte avantouinnin. Näin. Seuraavaksi ei sitten... En mä tiedä itsekään. Voin niillä huitoa siellä menemään sitten. Haukia, jotka hyökkäilevät kohti sinua. Kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten tuleekin vähän toisenlaista meininkiä. Ei liity Mattiin eikä Nykäseen, eikä varsinkaan Matti Nykäseen. Mä vähän epäilen, ettei tuolla kauheasti avantoikaan löydy. Jorge Ben meille esiintyy levyltään Afrika Brasil. Kappaleella on Afrika Brasil Chumbi. Juu, juu, Chumbi, Chumbi. Eu quero ver o que vai acontecer quando o zumbi chegar. Noin, siinä lisää ratsiaa. Näin on. Näin on. Ensimmäisen täysipitkän avausraita nimeltä Taidetta. Mahtavaa. Juu, mahtavaa, se oli taidetta. Seuraavaksi toisenlaista taidetta. Ja sen meille esittää laulu- ja soitinyhtye, tuskin kauheasti tanssivat nämä henkilöt. Megadeth, levyltään Risk ja Ekstasi. Ihan vaan sen takia oli valittava tämä, koska on niin helppo lausua, mutta on tämä helppo kuunnellakin. Kuunnelkaa vaikka. Kaljaako se siinä huus? Ei, kun orja. Okei, joo. No ilmanko se... Orkesteri oli nimeltään Kohti tuhoa. Aivan mahtava bändi. Kyllä, melko tuhokasta olikin. Ja tehokasta. Joo, ja sitten vähän alle 20 minuuttia jäljelle, joten käytetään siitä seuraava 3 minuuttia reilut kappaleeseen. Etuja punnerrukseen nyt. Ehdottomasti menkähän sieltä punnertamaan seuraavan kappaleen ajaksi. Sen meille esittää Echo and the Bunnymen levyltään Ocean Rain ja Stars are Stars suluissa Life at Brian's Sessions. Ja just tuon Brianin elämän takia se on hyvä leffa. Niin no. Joo, mutta ei tässä kyllä mun mielestä ole mitään Brianin elämän leffaa viittaavaa. Kuunnelkaa vaikka. Say you're not making of a day. You came and you will never walk by me. Fuck you! Fuck you and your society too! Oh yeah! Go! Once again, I'm a king of nothing, cause nothing's what I am and nowhere's where I'll be. I'm a nowhere man from nowhere, USA. It's a dead end street near you. They broke my heart, they stole my soul, and why I'll never know. Except from all of you, so fuck you and the whole world too, cause I will never live like you. Se oli Blood for Blood, se. Kyllä. Ja kappale oli Ain't Like You. Näin on. Wasted Youth 2. Ja mun mielestä Outlaw Anthems-levy on aika... mainio. Joo, kerrassaan mainio. Näin on, näin on. Joo, hyvä, että... niin. Pelastit minut siltä, että olisin sanonut jonkun mahdollisesti huonomman version sanasta, kyllä. Mutta seuraavaksi tulee tällainen yhtye kuin Music Emporium, ja he ovat tehneet karaoke-version kappaleestaan Winds Have Changed vuonna 1969 itse asiassa, kun tuosta levyllä on, mä en muista montako raitaa, mutta niissä on laulut, ja sitten niistä on vielä instrumentaaliversiot, että voitte sitten laulaa, jos tiedätte sanat. Ja sehän meni näin. Niinpä niin. Mä oon joskus soittanut ton biisi aiemminkin. Mut siitä on vuosia. Thank you. Nonni. Oh jee. Se oli Slayeria. Sepä se. Kyllä. Joo, ohjelma aikakin alkaa olla loppu suoralla hiljalleen. Christ. Illusion levyltä kappale nimeltä Jihad. Juu. Ja ehitäänkään pari biisiä. No ainakin toi Rats ehtii varmaan tulla tosta The Rats ja Rats Revenge Part 1. Nää on vissiin kovia kostaa, koska toi on Part 1. Katsotaan, kuunnellaan. Show me what you got. Ah! home from school. I'm go home from school, baby. Se siitä sitten. Joo. Joo. Ohjelma aika loppuu, joten me sanotaan niin sitten mekin. Vaan hei hei. Ai mekin. Montas meitä nyt oikein on. Minä ja sinä ja sun sivupersoonat. Liikennevalot. Ja liikennevalot. Niinpä niin, ne näyttää punaista meille. Tuota pikaa, joten heippa nyt ja simmottiis ensi viikkoon. Sitten meillä olikin vieraita, mutta ei nyt muista kuka. Sehän selviää sitten. No niin, sinä ne olet niin, sopinut. Niin. No niin, niin. Mutta mä en nyt muista, kumpi tuli eka. Maan Tomu vai sitten tämä Teemu Alfors-trio. Katupöly vai juu. Siitepöly? Juu, pöly kuin pöly. Heippa. Se on tässä. Näin sorry. Se on kuule. Sori vaan, joo, hei, voi midis. Lyöhän liut kiinni, mä vaihan tuolta. Kuunnelkaa Lähiradio 5:ltä. Niin. Saa tänään hyvää ohjelmaa. Jep. Ehkä.